بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. قد أفلح المؤمنون. Hakika wamefanikiwa waumini. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ambao ni wanyenyekevu katika sala zao. والذين هم عن اللغو معرضون. Na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi. والذين هم للزكاة فاعلون. Na ambao wanatoa zaka. والذين هم لفروجهم حافظون. Na ambao wanazilinda tupu zao. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Isipokuwa kwa wake zao au kwa iliyowamiliki mikono yao ya kulia, kwani hao si wenye kulaumiwa. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Lakini anayetaka kinyume cha haya, basi hao ndio warukao mipaka. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Na ambao wanazitimiza amana zao na ahadi zao. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Na ambao sala zao wanazihifadhi. Ulaika humul warithun. Hao ndiyo warithi. Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Ambao watayarithi pepo ya firdausi wadumu humo. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Na kwa yakini tumemuumba mtu kutokana na asli ya udongo. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kisha tukamjalia awe tone ya mbegu ya uzazi katika kalio madhubuti. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kisha tukaiumba tone kuwa damu iliyoganda, na tukaiumba damu kuwa pande la nyama, kisha tukaliumba pande la nyama kuwa mifupa, na mifupa tukaivika nyama. Kisha tukamfanya kiumbe mwingine. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumbaji. Thumma innakum ba'da dhalika lamaytun. Kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia saba, nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe. Wa anzalna minas samaa'i biqadarin faaskannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na tukayatuliza katika ardhi, na hakika sisi tunaweza kuyaondoa. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu kathira wa minha ta'kulun.